i fragment ich płyty The Totem jest jak z jakiegoś panoptykonu, brzmi ta muzyka, jakby z jakiegoś magicznego pudełka do nas wyskoczyła, albo jakby była owocem miłości zespołu Sun Arrow do Sun City Girls. Brzmi to wszystko jak jakieś pogmatwania, a najlepiej jeszcze nieodwracalne pogmatwania, więc niech zabrzmią teraz nieodwracalne pogmatwania, czyli Irreversible Entanglements z tej swojej najnowszej płyty dla nas zagrają Who Sent You. Ourselves fully. Infinite possibilities. We are not disconnected reflections of a source, of a life source. We'll be right back. no more. Zostań w domu z trójką.

Najpierw Irreversible Entanglements, a teraz już za nami spotkanie z duetem Tony Allen i Hugh Masekela. Ich wspólna płyta Rejoice też właśnie co się ukazała. Płyta, która, kto wie, być może nigdy byśmy jej nie usłyszeli, gdyby Hugh Masekela nie umarł 2 lata temu, bo dopiero to wydarzenie sprawiło, że Tony Allen wrócił do sesji, którą obaj panowie dawno, dawno temu zarejestrowali i ukończył ją ze swoimi przyjaciółmi z Londynu. Tak się akurat składa, że jego londyńscy przyjaciele to jedni z najbardziej wziętych muzyków na tamtejszej scenie jazzowej, bo to Mutale Chasi na przykład, grający na kontrabasie w zespole Kokoroko, albo Tom Herbert, robiący to samo choćby w zespole The Invisible. No i jest też między innymi Joe Armon Jones, grający na klawiszach. Lagos oczywiście nigdy nie będzie już takie samo bez Feli, tak doniósł nam Tony Allen, gdzieś tam siedząc za swoją perkusją. A Hugh Masekela czasem, gdy nie gra na flugelhornie, także potrafi zaśpiewać. jabulani na mutoni shai zikubu uyazi jabula uyabi jabulani na mutoni shai zikubu uyazi kubuza lelele ba Dabula, ah, lelele mame, uyazi kuvuza, uyazi dabula, uyazi kuvuza, uyazi dabula, uyazi kuvuza, uyazi dabula, uyazi kuvuza. Zostań w domu z trójką. Thank you. Wątek południowoafrykański, który rozpoczął Hugh Masekela, kontynuujemy z Shabaką Hutchingsem i fragmentem najnowszej płyty zatytułowanej We Are Sent Here by History, którą londyński saksofonista nagrał z zespołem The Ancestors, który tworzy sześciu, w porywach do siedmiu znakomitych muzyków pochodzących właśnie z Republiki Południowej Afryki. Tam też ten album został nagrany, podobnie jak i poprzednia płyta tego zespołu zatytułowana Wisdom of Elders, która ukazała się w roku 2016. Co dostajemy na tym nowym albumie? Dostajemy bardzo jasny, czytelny, ale radykalny przekaz. To, co było, musi odejść w niepamięć. Kończymy z tą historią, zaczynamy nowy świat i to jest ten moment, kiedy możemy się zastanowić, co ze sobą zabieramy, a co odrzucamy, żeby zrobić kolejny krok. Naszym ostatnim krokiem w dzisiejszym spotkaniu jest spotkanie z nową płytą zespołu D-Nex. To zespół, któremu nigdy się nigdzie nie spieszyło i z tego ostentacyjnego braku pośpiechu uczynił swój znak markowy. Zawsze z wielkim mozołem zabierali się za muzyczne tworzywo, które wyginali, rozgrzewali, rozciągali w nieskończoność, odkształcali, aż wreszcie nadawali nową formę. I te muzyczne spektakle zawsze trwały u nich około 60 minut, czyli po prostu jedno nagranie wypełniało cały album. Aż tu szok, niedowierzanie i wielkie zdziwienie. Nowy album zatytułowany Three to niemal rewolucja w ich twórczości, bo owszem, również trwa około godziny, dokładnie 65 minut z małym ogonem, ale tym razem zawiera aż 3 nagrania. To się naprawdę nieczęsto zdarzało w dotychczasowej już ponad 30-letniej historii australijskiego tria. A to już przecież dużo bardziej radiowy format, z którym z łatwością możemy się zmierzyć w finale naszego dzisiejszego spotkania. Za ostatnie 2 godziny dziękuję już Bartosz Gil. Do usłyszenia.